دا شاه بازار څخه محمد نبی پوښتنه کوي که د یو سړي عقیده صحیح وي خو د سستۍ د وجې موز نه کوي او څو ورځې جنوبه ګرځي د ده څه حکم دی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حضرات دا مسألة قياد لري شطول أهل السنة والجماعة دا حضرات صحابة كرام سراني ولي باتردان من رجفوري چست اهل حق دی اهل اسلام چلور سر مذهب هغه په گناه باندې مؤمن مسلمان کافر نه بولی. دغه سړی چې تاسو لیکلی چې عقیده صفا ده الله جل جلاله منی خاتم النبیین علیه الصلاة والسلام په رسالت و ختم النبوت سر منی او آخرت عقیده لري پس له مرګ ژوند حق بولی جنت او دوزخ حق بولی ټول احکام د اسلام دی په زړه کې مقبول او منظور لري په خوله اقرار په هغه باندې کوي نو د تکاسل په خاطر او د سستۍ د وجې که دی دا لمونځ نه کوي یا څو ورځې جنوب ګرځي دا سړی اول لمبر فاسق فاجر بله کېږي ګناهګار بله کېږي عاصي بله کېږي اما کافر ورته نه ویل کېږي تر هغه وخته چې دی مستحیل نه شي. که چیرې دا ترک د لمانځه او دغه پرېښول د لمانځه د حلال کار باله دلته د اسلامه وځي او که خپل ځان مختوری بولي ګناهګاری بولي نو فاسق دي ناروا دي عاصي دي مخالف د دین او د اسلام دي په اعتبار د عمل چې عقیده صفا ده کافر نه بله کېږي او هر څو لمانځونه چې دغه سړي قضا کړي دي حتى په وخت کې د زکندن چې نزع یې شروع شي لا هم زموږ علمي غسل ټول راوړي چې هغه د ټول عمر لمانځونه د ده په ذمه کې دین دي او فور دي که څه هم په دغه وخت کې وخت د ادا او د قضا نه لري نزع یې زکندن شروع دي لیکن د خدای جل جلاله فرائض د ده په ذمه کې شته بیا به په دغه حالت کې وسط کوي که چیرې معلول د قریبان به هغه فدیه د لمانځو او د روژو وباسي لیکن مؤمن بله کېږي کافر ورته نه ویل کېږي وسلام.